Natasha Gibbs. Ja, zojuist hoorde je bij Thomas van Groningen hoe burgemeester Femke Halsema zelf terugkijkt op haar eerste 6 jaar als burgemeester van Amsterdam. In de Nieuws-WV kijk ik zo meteen met betrokken Amsterdammers naar wat zij vinden van de eerste 6 jaar van hun burgemeester. Dat dus zo meteen. Maar nu eerst, het zijn spannende uren voor Ursula von der Leyen. Meer daarover in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Ursula von der Leyen heeft uitgehaald naar premier Orbán van Hongarije. Het gebeurde tijdens de presentatie van haar plannen in Straatsburg. Von der Leyen wil graag een tweede termijn als Europese commissievoorzitter. De correspondent Tijn Sade, wat zei von der Leyen precies over Orbán? Maar ze haalde inderdaad echt fors uit, hè, over wat Orbán, de Hongaarse premier, zijn vredesmissie noemde. Hè, zijn bezoek onlangs aan Poetin tegen alle gezamenlijke EU-afspraken in. Nou, luister even mee. A European Union prime minister went to Moscow. This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission. This was a plain appeasement mission. Ja, je hoort het er zeggen, hè? Vergis je niet. Orbáns missie, nou, dat was gewoon een missie van toenadering zoeken. Zijn zoektocht naar het sluiten, zeg maar, van een deal met Poetin. Nou, later, toen von der Leyen nog werd bevraagd hier in het Europees Parlement in Straatsburg door de fractieleiders, kwam het onderwerp Orbán en ook andere rechtsstaatsschenders uitgebreid nog aan de orde. De meerderheid in dit Europees Parlement wil dat von der Leyen in haar eventuele nieuwe termijn daar veel strenger tegen gaat optreden. Ja, dat ging dus allemaal daarover. Het was tijdens de presentatie van haar plannen. Wat voor plannen heeft ze verder gepresenteerd? Ze kwam opvallend zelfverzekerd over en ze rolde meteen haar ambitieuze programma uit, wat ze meteen allemaal in haar eerste 100 dagen dan wil gaan bereiken. Nogmaals opvallend, de Green Deal, hè, dat pakket van klimaatplannen van de laatste 5 jaar, dat heet nu de Clean Industrial Deal. Nog steeds een pakket van klimaatplannen, maar zeer sterk gekoppeld aan nieuwe groene economie, nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Verder ook opvallend, een eurocommissaris voor defensie moet er nu komen, een speciale nieuwe eurocommissaris. En ook gaat een eurocommissaris belast worden met huisvestingsproblemen, de woningtekorten in heel Europa. Tijdens de vragenronde na haar presentatie was er nog wel even wat ophef rondom een Roemeense anti-abortus pro-Poetin europarlementariër. Die schreeuwde, you kill people, u bent een moordenares. Dat bleef ze maar schreeuwen en ze moest uiteindelijk door de bodes van het parlement verwijderd worden. Ja, toestand dus daar. Maar vanmiddag horen we of von der Leyen inderdaad die tweede termijn krijgt. Hoe zien de komende uren er nu uit? Ja, 14:45 de uitslag. De fracties trekken zich nu terug voor laatste overleg, evaluatie van de speech. En dan gaan ze allemaal rekenen en speculeren. En daar moeten ze gaan stemmen. En ze heeft van de 720 Europarlementariërs ruim de helft nodig. 361 is het getal. Gaan we opletten of ze die krijgt. Dankjewel, correspondent Tijn Sade. Supermarkt Jumbo zegt dat er in de winkels veel minder diefstallen zijn sinds er meer camera's zijn opgehangen en meer controles zijn. Bij de keten werd veel gestolen, vooral bij de zelfscankassa's. De maatregelen waren dan ook echt nodig, vertelt economieredacteur Tom Opijkens. Ongeveer 1% van de omzet vorig jaar werd gestolen, kwam neer op zo'n 100 miljoen euro. Ja, dat is 5 keer zoveel als het bedrijf winst maakte. Dat was ongeveer 20 miljoen. Dus ja, dan is er wel echt een groot probleem. Ze hebben dus ook hierna allerlei maatregelen aangekondigd. En zo werden er ook meer beveiligers ingehuurd. De maatregelen lijken te werken. In de omzetcijfers is te zien dat de zogeheten derving, waar ook winkeldiefstal onder valt, met ruim 30% is gedaald. De omzet van Jumbo kwam het afgelopen half jaar uit op 6 miljard euro. Dat is 1% meer in vergelijking met een jaar geleden. Op Sint Maarten is een politicus gewond geraakt bij een aanslag. Olivier Arindel werd in zijn auto onder vuur genomen. Zijn vrouw kwam om het leven en zijn dochter raakte gewond. Arindel is van de nieuwe partij OMC, die strijdt tegen corruptie. Volgende maand zijn er verkiezingen op Sint Maarten. De Amerikaans-Russische journalist Evan Gershkovich is in Rusland opnieuw voor de rechter verschenen. Informatie of beelden zijn er niet, want de zitting was achter gesloten deuren. Gershkovich van de Wall Street Journal wordt door de Russen beschuldigd van spionage. Hotels, winkels en ander commercieel vastgoed zijn populair bij Nederlandse beleggers. Die investeerden in die sector 44% meer dan een jaar geleden. In coronatijd hadden vooral hotels veel minder gasten, maar nu valt er in die sector weer veel geld te verdienen. En precies een week voor de opening van de Olympische Spelen in Parijs is nu het Olympisch dorp geopend. Zo'n 1000 tot 2000 sporters en hun begeleiders die komen daar vandaag al aan. En op het hoogtepunt zullen bijna 15.000 sporters en hun begeleiders daar verblijven. Het NOS-journaal. In Peking is het derde plenum, een belangrijke vergadering van de top van de communistische partij, net afgesloten. Het ging vooral over welke kant het uit moet met de kwakkelende economie in China. Correspondent Gary van Pinksteren, ja, weten we inmiddels hoe Peking dat aan wil gaan pakken? Nou, ze zijn gekomen met een enorme waslijst van hervormingen. Bijvoorbeeld die van de belasting, landhervormingen, andere manier waarop de buitenlandse handel zou moeten plaatsvinden. Terugdraaien van risico's in de vastgoedsector en beheersen van schulden. En dan ook nog eens een betere inkomensverdeling. Dus het is echt een hele lijst, daar staat ze genoeg te doen. Want wat gaat er nu niet goed in de Chinese economie? Het zit eigenlijk een beetje vast in de zin van dat ook deze hervormingen die nu zijn aangekondigd niet de hervormingen lijken die je zou horen als je hiernaar luistert. Die hervormingen zijn er wel op papier, maar het is eigenlijk meer een verdieping en een voortzetting van het beleid wat al gevoerd wordt. Maar de radicale veranderingen die nodig zijn, zijn bijvoorbeeld dat je de sociale voorzieningen hervormt. Dat je zorgt dat mensen pensioenen krijgen. Dat je zorgt dat mensen goede ziektekostenverzekeringen hebben en dergelijke. Want het idee is dat als je dat zou doen, dat mensen weer meer geld in de zak hebben en ook dat geld weer meer durven uitgeven. Gewoon omdat ze meer zekerheid hebben. Ja, dus eigenlijk die plannen die nu zijn aangekondigd, dat gaat dan niet echt helpen om die economie weer een beetje aan de praat te krijgen? Nou, dat is natuurlijk nog afwachten, maar daarvoor lijken ze dus niet radicaal genoeg. Daarvoor lijkt het dus alsof de punten waarop het nu vastloopt daarin toch niet echt aangepakt worden. Maar ja, hoe het er allemaal precies uit gaat zien, dit zijn hele grote lijnen en de details moeten we allemaal nog later te horen krijgen. Ja, zijn er ook nog personele wisselingen aangekondigd of gebeurt dat op dit soort bijeenkomsten niet? Ja, dat is wel degelijk gebeurd. Er is Qing Gang, dat was de vroegere minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft nu ook heeft zich formeel teruggetrokken uit dit centraal comité. Maar we hadden verwacht dat we dan ook misschien een verklaring zouden krijgen wat er nou precies in de hand is, waarom die daar weg moest. Maar daar is nog steeds geen woord over gezegd. Dus dat weten we niet. En misschien krijgen we dat wel nooit te horen. Goed, dankjewel. Gary van Pinksteren. Kritiek op topvoetballer Lionel Messi heeft een Argentijnse staatssecretaris zijn baan gekost. Messi en het Argentijnse nationale team wonnen maandag de Copa America door een 1-0 zege op Colombia. En na afloop werd in een livestream van het Argentijnse team een racistisch lied gezongen. De staatssecretaris van Sport vond dat Messi daarvoor excuses moest aanbieden. Maar volgens president Milei heeft niemand zeggenschap over het nationale team. En toen kon de staatssecretaris vertrekken. Etappe 18 alweer van de Tour de France. De renners krijgen vandaag bijna 180 kilometer voor de kiezen. Ze rijden van Gap naar Barcelonet. Onderweg komt het peloton langs onder meer 5 beklimmingen van de derde categorie. En bij de start staat verslaggever Steven Dalebout. En hoe zijn de omstandigheden vandaag? Goedemiddag. Ja, de omstandigheden zijn uitstekend, zou ik willen zeggen. Ik sta in Gap bij de start, achter de bus van de groene truidrager. De Intermarché-bus van Guermay. Ja, geen wolkje aan de lucht. Tussen de 20 en 28 graden wordt het voor de renners vandaag. Als het omhoog gaat, wordt het wat kouder in het dal, wat warmer. Er is weinig wind. Ik zou zeggen, een ideale dag om te koersen. Ja, gisteren was echt een slopende etappe, hè? Vandaag weer zoiets of valt het dan nu meer mee? Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat het vandaag rustig zal gaan. Het gaat eigenlijk bijna altijd krankjorum snel in deze Tour de France. Een paar wandeletappes daar gelaten. Gisteren zagen we inderdaad ook nog een strijd van de klassementrenners aan het einde. Dat zou ik vandaag niet per se verwachten, want de etappes ziet er wel echt anders uit. Maar wel weer een rit voor vluchters. 5 keer de derde categorie, zei je zojuist al. Hè? En dat is in het totaal 3000 hoogtemeters. Dus het gaat echt al om vluchters die goed kunnen klimmen. Ja, jij staat nu dus bij de start. Welke renners gaan toeslaan vandaag, denk jij? Ik denk dat heel veel renners vandaag denken een kans te kunnen maken. En dat zijn dan vooral renners die goed kunnen klimmen. Maar niet per se geschikt zijn voor het hooggebergte. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld, die heeft vandaag echt wel aangekruist. Die gaan we vandaag zien. Frank van der Broek, als we dan toch over de Nederlanders hebben, zullen we die er maar uitpikken. Frank van der Broek, alhoewel, die zit in de derde week voor het eerst een grote ronde. De vraag is hoeveel puff hij hiervoor nog heeft. En Wout Poels zat gisteren ook in de aanval. Maar zei na afloop dat hij toch vandaag ook wel weer wil proberen. Alhoewel de etappe van morgen hem dan weer beter zou moeten liggen. Nou, dat zijn dan even de Nederlandse namen, maar dat zijn er dus heel veel die vandaag willen scoren. De start is dus in Gap. De 24e keer is dat de Gap de startplaats, een startplaats is in de Tour. En we gaan dus naar Barcelonet, wat overigens niks met Barcelona te maken heeft. Ja, goed om dat nog even te weten inderdaad. Steven Dalebout, dankjewel. Vanaf 2 uur meer wielrennen in Radio Tour de France. Het weer, overal droog, vandaag met zon, maar ook wat wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en nog lang boven de 20 graden. Morgen ook zonnig en droog en dan nog wat warmer dan vandaag. En Tim Schaap bij de ANWB Verkeersinformatie. Wat heb je allemaal voor ons? Ja, het is niet per se heel erg druk op de weg, maar mensen trekken erop uit en dat is te merken. Op de A59 een file richting Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Het is er ook wat drukker omdat de A15 dicht is vanwege wegwerkzaamheden. En verder festivalfiles vanwege de Zwarte Cross. Op de A12 is het druk Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. 20 minuten in de file. En later opnieuw een file op de N313 richting Lichtenvoorde. Vanaf Aalten 2 kilometer, daar doe je minimaal een half uur langer over. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zing met huid. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority goede deals, de beste tickets en altijd iets te winnen. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. De gasten van onze rubriek, de tijdcapsule, hebben al de meest bizarre dingen laten bewaren voor in de eeuwigheid. We deden eventjes een rondje op de redactie. Echt, we lachen ons toch iedere keer wel een klein beetje kapot, maar we zijn ook onder de indruk. Tweede Kamerlid Ines Kostic, die wil een levend dier behouden voor toekomstige generatie. Ja, welk dier dat is, dat hoor je na 12:30. Eerst Amsterdammers over Halsma. De Nieuwsbv. Het is een ongelooflijk voorrecht om Amsterdam en zijn inwoners als burgemeester te mogen dienen. Ik ga mijn best doen. Dank u wel. Dit was 6 jaar geleden toen Femke Halsema werd beëdigd als de nieuwe burgemeester van onze hoofdstad Amsterdam. Vandaag zal ze officieel benoemd worden voor nog een termijn. En we hoorden net al bij Thomas van Groningen hoe Halsema zelf naar haar prestaties en de toekomst kijkt. Maar goed, wat verwachten de inwoners van Amsterdam de volgende jaren van hun burgemeester? Ik ga dat bespreken met 3 Amsterdammers die zich op hun eigen manier hard maken voor de rechten van hun stadsgenoten. Welkom Jasper van Dijk, fijn dat je er bent. Bojana Duhovski, fijn dat jij er ook bent. En natuurlijk Aynouk Tan. Hallo. Alle drie, wat viel jullie nou op aan hetgeen wat Halsema te vertellen had zojuist bij Thomas van Groningen? Doodse stilte. Nee, is er iets wat er voor jullie uitsprong? Of hadden jullie zoiets van, nou, dat heb ik allemaal wel een keer gehoord? Voor mij, ik zit hier omdat ik me hard maak voor de toerismeproblematiek in Amsterdam. En dit is ook iets wat echt op de agenda van Halsema staat. Ze probeert het elke keer aan de top van de agenda te krijgen. En daar ging het niet over. Dus dat viel mij op natuurlijk. Nee, dat het te druk is in de binnenstad, bedoel je? Ja, zeker. Ja. En dat is ook iets wat Halsema zich erg aantrekt. En ook voor mij, ook eigenlijk misschien wel de enige in het stadsbestuur en bij de raad die zich hier echt heel hard voor maakt, is toch echt Halsema. Ja. Ik denk dat veel binnenstadbewoners het gevoel hebben van, oké, zij vertolkt echt wat wij voelen in de binnenstad. En ze probeert ook echt duidelijk te maken dat de oplossingen moeten komen. Maar ja, dan ging het niet over. Verwijt je dat Halsema of zeg je, nou, interviewer had het naar moeten vragen. Het is radio, het gaat snel, dus het past waarschijnlijk niet in het. Aynouk? Het ging natuurlijk veel over veiligheid. LHBTIQ-gemeenschap, dat de cijfers qua tolerantie en acceptatie gedaald zijn. Het ging over mensen die verward zijn. Het viel me wel op, want ik ken Halsema als een hele sterke debater, dat ze daar niet echt meer oplossingen voor presenteerde eigenlijk. Hè. Dat die onveiligheid voor vrouwen, voor de marginaliseerde groepen, dat mensen zich toch onveiliger voelen. Dat ik denk, wat gaat er die 6 jaar gebeuren? Hè? Wat ga je daar echt concreet eigenlijk aan doen? Je ziet ook meer dat Amsterdam natuurlijk, ze wil dat iedereen zichzelf kan zijn aan de ene kant. Aan de andere kant zie je dat Amsterdam natuurlijk echt een elite stad is geworden. Hè? De laatste 10 jaar, daar kan zij niet alleen wat aan doen. Want dat komt ook bijvoorbeeld door de inflatie. Maar ik vind toch haar verantwoordelijkheid om, je kan niet jezelf zijn als de basisbehoeften niet gecoverd zijn. Nee. Hè? Zoals een huur die je kan betalen, een kopje koffie. Hè? Huizen überhaupt. Ja, ja. En daarmee zie je natuurlijk ook meer dakloosheid. Ja, ja. In mijn buurt zie ik geregeld mensen die op straat slapen. Dus het vraagt me af wat ze daar nou aan gaat doen. En dat heb ik niet gehoord. Dat viel mij wel op. Ja, miste dus concrete oplossingen. Ja, en bij jou, Bojana? Nou, ze sloot eigenlijk af met voor mij het belangrijkste onderwerp. En dat ziet zij ook als haar belangrijkste onderwerp in de komende 6 jaar. Dat is het vertrouwen tussen gemeente en de burger. Ja, daar schort het nogal aan. Nou, en wij als Stichting Studiezaal zijn eigenlijk de brug om die kloof te overbruggen. Ja. Dus je was eigenlijk wel tevreden toen ze daarmee afsloot? Of? Nou ja, je hoopt natuurlijk niet dat het nodig is, hè? Nee. Laten we eerlijk zijn. Nee. Maar dat het de aandacht heeft, en dat heeft het niet gehad afgelopen jaar. Ze heeft zich daar enorm voor ingezet ook. En wat ik gewoon zie is, de jongeren waar wij mee te maken hebben, ja, die kloof is gewoon groot. Ja. En wij zetten ons in de kwetsbare wijken van de stad. Ja, en dan hebben we elkaar ook echt nodig om dat te overbruggen. Laten we even dieper in al die thema's duiken. Want jullie hebben ze net al allemaal afzonderlijk genoemd, hè, waar jullie je hard voor maken. Laten we beginnen. Laten we teruggaan naar 2018. Dat is het moment voordat Halsema dus aantrad als burgemeester van Amsterdam, gaf zij zichzelf namelijk een aantal grote opgaven. En dit was er één van. Of je nu een jonge transgender bent, een oude Joodse man met pijpenkrullen en hoed, een gesluierde vrouw, een islamitische homoseksueel. De komende jaren zult u mij altijd aan de zijde vinden van al die mensen die vreedzaam het recht opeisen om anders, om zichzelf te mogen zijn. Ja, Aynouk, jij gaf net al aan dat je miste eigenlijk concretere oplossingen voor een inclusievere stad, een veilige stad. Maar wat heeft Halsema dan in de afgelopen periode wel gedaan wat jou betreft? Oh, je kan natuurlijk niet zeggen dat ze daar niet aan gewerkt heeft. Hè. Ze was de eerste die excuses aanbood voor het slavernijverleden. Black Lives Matter op de Dam. Wat me heel erg opviel is dat zij toen ook wat eigenwijs, wat zij ook kan zijn, een button op had. Was ook veel kritiek op. Een button op haar optreden nou, toen. Nou, op die button die ze toen droeg. Ja, dat is ook zo. Maar ik heb het. Nou ja, goed. Anyway, ik vond het goed dat ze als burgemeester zich eigenlijk met die button symbolisch ook eigenlijk uitsprak en lef had. En zei, ik vind dit eigenlijk heel erg belangrijk. Ik sta hier achter. Dus daarmee heeft ze de toon gezet. Hè. Als je ook ziet hoe het slavernijverleden nu landelijk wordt bezien, dat die 1 juli vrije dag komt er denk ik wel aan. En dat is ook mede aan haar te danken. Ze heeft de Queer Pride mogelijk gemaakt dat die Pride een maand is in plaats van een week. Masterplannen Zuidoost, Noord en Nieuw-West. Dus de stadsdelen waarin meer problemen zijn, heeft ze echt wel aandacht aan besteed. Maar ik moet wel zeggen, ik ben een echte linkse rakker. Oh. En mijn linkse hart bloedt ook wel. Omdat ze ergens toch ook wel van de law and order is. Hè? Als we het hebben over de rafelranden van de stad, de kraakgemeenschappen, de leegstand in de stad, treedt ze heel hard tegen op. Dat hoeft niet. Laat mensen met zelforganiserend vermogen ideologen die ook anticapitalistisch zijn. Heel belangrijk in deze tijd. En heeft trouwens Amsterdam een grote geschiedenis in. Hè. Laat die ruimtes bekleden. Hè. Dat is ook weer een beetje typisch voorbeeld. Alle rafelranden, kraakpanden, waar ik trouwens heel graag kwam, zijn weggehaald in haar termijn. En wat ze nu dan wel doen bij de gemeente is expeditievrije ruimte. Nou ben ik heel blij met expeditievrije ruimte, maar want het is wel... wat betekent het, expeditievrije ruimte? Nou, dat we dus op de manier van de gemeente vrije ruimtes gaan indelen. Kraakachtige gebieden, maar wel met regels van de gemeente. Snap je? En dat staat natuurlijk haaks op zelforganiserend vermogen. Dus ja, maar je hebt toch ook regels nodig om het in goede banen te kunnen leiden, of niet? Ja, kijk, nou ja. Of zeg je, nou, wil je een regelloze maatschappij? Nou ja, dat is een beetje die symboolpolitiek. Ja. Dat ze zegt, van, oh ja, we zijn een vrije stad Amsterdam, met rafelranden. En ondertussen ruimen ze alle rafelranden op die krakers heel goed hebben opgebouwd. Uh-huh. En dan gaan ze het op de gemeentemanier, moet wel vrij zijn, maar wel op de manier zoals de gemeente het zegt, sekswerkers, erotisch centrum, luisteren ze ook niet naar. Gaat ook naar buiten. Wat vind jij er eigenlijk van, Jasper? Sorry, over het erotisch centrum. Ja, dat naar buiten. Daar ben jij misschien wel blij mee, of niet? Als je rust in de binnenstad wil. Nou ja, ik denk dat het wel kan helpen. Dit is niet een thema waar ik heel hard in zit. Nee. Maar ja, nee, zeker. Ik bedoel, je ziet dat er een grote druk is op de binnenstad. En dat het ook, en misschien ook voor sekswerk, het is ook vooral een soort, ja, bijna een soort attractie. Heel veel mensen wel langs die ramen. Ja, maar mij niet door de sekswerkers, sorry. Niet door de sekswerkers. Nee, dat komt... Maar zij probeert wel het imago te veranderen van die binnenstad. Ja, ja. Het imago is er gewoon, dat je daar kan feesten, alles kan doen. Mm. En mensen daar rondlopen en gewoon kijken en niet... dus ik snap wel dat er redenen zijn om dat te verplaatsen. Ja, en ik denk, Anouk, wat ik uit jouw woorden begrijp... dus eigenlijk die inclusiviteit, daar hoorden sekswerkers hoorden daar ook bij... Hè, als we het hebben ook voor inclusiviteit. Zij wil dat mensen zichzelf kunnen zijn in de stad. Ja. Dan moet je ook echt zeggenschap geven aan die mensen. Daar gaat het. Dat is mijn punt. Ja. En Bojana, hoe kijk jij daarnaar, naar die inclusiviteit? Voel je dat ook, zoals Anouk dat nu uitlegt? Nou ja, kijk, wat ik zie is met name bij de jongeren waar wij mee werken, is dat ze gewoon dat gevoel van autonomie, hè? Van kan ik, heb ik agency over mijn eigen leven en kan ik daar iets mee? Ik denk dat dat iets is wat er ontbreekt, want dat ze hebben gewoon niet een toekomstperspectief. Ze zien niet een scenario voor zichzelf in deze stad. Mm-hmm. Wat wij ook zien helaas is dat uit noodzaak is eigenlijk opleiding een bijzaak geworden. He, want je moet je leven dag tot dag, je moet je. Je bent meer bezig met overleven dan overleven. Tot de toekomst, ja, misschien. Dat is wat wij zien. Ah. En als dan regels worden opgelegd op wat voor manier dan ook, ja, dan voelen ze zich niet betrokken. Ja, ja. En wat is daar dan voor nodig? Nou ja, kijk, als ik dan ook haar mag citeren op een van onze evenementen in 2022, was dat zij ook echt heeft gezegd: Stichting Studiezalen pakt iets op wat de gemeente laat liggen. Dus waarom hebben wij wel dat vertrouwen van de jongeren? En hoe kunnen we dat dan bij elkaar brengen? Ik denk dat er meer moet gesproken worden met dan over. En ik denk dat ik dat ook hoor in wat jij zegt. Ja, nou ja, toen we de Queer Pride mogelijk maakten in Amsterdam, hebben we ook de slogan, hè, niets over ons zonder ons. Zonder ons is medezeggenschap. En, en die fundamentele medezeggenschap is echt heel erg belangrijk. Ik heb heel erg, dat zei ze ook, ze noemde zelf de bureaucratie binnen de gemeente. Hè, dus laatst ook een onderzoek uitgekomen dat er veel nog nare dingen gebeuren binnen de gemeente. Dat het niet echt in inclusieve werkomgeving, dat is ook mijn ervaring. Hoewel ik ook met ambtenaren werk, dus hey, hoi, zit er ook heel goede mensen bij. Zeker. Er worden heel veel praatgroepen georganiseerd. Mm-hmm. Hè, zogenaamde soort inspraakavonden. Nou, vertel eens over jouw traumatische gebeurtenis met onveiligheid op straat. Dan gaan mensen hun trauma's vertellen. En dan zeggen, nou, je hoort nog wel van ons. Nou, dan hoor je nooit meer wat natuurlijk. Mm-hmm. Dus hè, die bureaucratie en de zeggenschap van de gemarginaliseerde groepen zelf, mm-hmm, die moet veel meer centraal worden gesteld. En mensen moeten bijvoorbeeld daar ook een vergoeding over krijgen. Het is niet alleen maar dat jij naar de beleidsmakers moet vertellen wat je ervaring is en die gaan dan voor jou bepalen wat ze moeten doen. Mm-hmm. Nee, want bijvoorbeeld een queer ervaring is moeilijk om daar een oplossing voor te verzinnen als je niet queer bent. En als we die mensen niet aan tafel hebben. Is heel erg belangrijk. Ja, ja, dat is meemoogbaar, maar ook mee mogen doen dus in het vormen van die oplossing. En dat is ook een onderdeel natuurlijk van die inclusiviteit waar we het de hele tijd over hebben. Wat moeten we gaan doen? Ja, ja, ja. Jasper, ervaar jij dat ook zo? Dat er een gebrek is aan... we praten veel, maar uiteindelijk als we het moeten uit gaan voeren, dan schort er van alles en nog wat aan. Terug op mijn thema waarom ik hier zit, het massatoerisme, is dat wel het gevoel die veel binnen stadbewoners hebben. En dan dat is dat niet per se kritiek op Halsema, want je ziet wel dat zij wel echt luistert en ook naar de buurten gaat. Maar veel binnenstadbewoners denken van, nou, iedereen vindt dit een probleem. Mm-hmm. Volgens mij zijn we er nu allemaal mee eens. De gehele, bijna voltallige gemeenteraad heeft ook een verordening aangenomen die zegt van, we moeten een grens stellen. Ja. Maar dan echt maatregelen, en die misschien ook pijn doen, en die bepaalde belangengroepen niet fijn vinden, die worden nog niet echt hard genomen. Dus, nee, zeker. Ja. Over die drukte in de binnenstad en de overlast daarvan, zei Femke Halsema dit in 2019. Je moet samen met burgers het gaan doen. Want er zitten wel twee kanten aan. Burgers klagen over de rommel. En daar hebben ze gelijk in. Maar het zijn ook de mensen die er wonen of de ondernemers die de rommel maken. Het zijn veel de toeristen natuurlijk. Ja, maar het dumpen bijvoorbeeld van vuilniszakken, dat wordt natuurlijk ook gewoon door ondernemers gedaan en door bewoners. Ja, Jasper. Dus als het dan je toch moet geen vuilniszakken dumpen. Ja, maar wat vind je van deze reactie? Nou, ik weet niet de context waar het in wordt genoemd. Nee. Maar goed, Amsterdammers. Hè? We zijn hier allemaal Amsterdammers hier aan tafel. We weten dat we er zelf ook wel een beetje een rommeltje van maken. Worden we wel voldoende daarop aangesproken dan als het gaat om die overlast? Dat weet ik niet. Maar ik denk van ja, absoluut. De rommel is vrij ernstig in het centrum op sommige plekken. En waarschijnlijk zijn er absoluut Amsterdammers die dat ook veroorzaken. Maar we kunnen niet helemaal de schuld daar leggen. En wat je ziet is dat vooral het probleem de afgelopen jaren is gewoon, er komen miljoenen toeristen per jaar extra bij. Nou, en dat geeft natuurlijk gewoon veel overlast en ook veel rommel in de binnenstad. Ja, wat moet de burgemeester dan doen? Ja, de burgemeester, het kan niet alles doen. Ze heeft een beperkt mandaat, is de burgemeester. Maar wat zij doet, is dan één het erotisch centrum, wat we net al bespraken. En andere is ook dat niet voor toeristen niet meer naar coffeeshops mogen. Mm-hmm. Dat is ook iets wat ze zelf graag wilde. Maar ze wilde het alleen doen als ze een meerderheid had in de gemeenteraad. Mm. Terwijl ze dat niet per se nodig is. Maar die kreeg ze niet. Dus dat is niet gelukt. Maar wat ze tenslotte wel doet, is het agenderen. Ze maakt duidelijk van, dit is een probleem en we moeten wat doen. Ja. En daardoor blijft het gesprek wel op gang. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat ze dat ook zeker, ik hoop dat ze dat de komende jaren ook blijft doen. Ja, maar agenderen. We willen gewoon, ik hoor hier. Ja, hallo. We lopen bijna een soort over hier. Ik woon aan de achterkant van de Haarlemmerstraat. Nou, misschien keren je wel naar. Ja, zeker. Ik loop gewoon in een file. Ik loop gewoon in een file. Echt weg met gewoon een tax aan Nutella-winkels, kaaswinkels, patatwinkels. Stroopwafelwinkels, ja. Hou op. Gewoon, hups, die lokale ondernemers die krijgen voorrang. Ook wat er met de Javastraat, die gentrificatie, die moet echt stoppen. Nou, gewoon. Ja? Gewoon even een tax eraan. Hoe noem je dat? Een quota. Ja, en quota. Dat kan gewoon, hè? Ja. En dat vind ik soms wel een beetje. Dat ik denk, ja, we moeten allemaal. Ja, goed. Ja, nee. Jasper, kom op, de wereld staat in brand. Wat vind je? Ja? Want ik denk dat het vooral spaak loopt hier, is al bij de gemeenteraad. Het college en ook de burgemeester kijkt naar de raad van, mm-hmm, ja, we hebben een probleem, we moeten wat doen. En daar wordt de hele tijd van, ja, nee. Nou, ja. Dit, en in de tussentijd vereisen dus al die stroopwafelwinkels en die Nutella-winkels. Ja, daar worden wel regelingen gedaan, maar dat blijkt erg lastig te zijn. Wat je daar wel echt kan doen wat effect heeft, is dan gewoon met een grote zak geld panden op te kopen. Dan is dat van de gemeente en dan kan je bepalen wat er in gebeurt. Maar daar heb je geld voor nodig. Nou ja, dan kom ik bij mijn stokpaardje, de toeristenbelasting. Het geld is er, je moet het alleen nog ophalen. En dan kan je echt effect hebben. Dan koop je de binnenstad terug. Ja. Komen de panden weer in publieke handen. En dan zet je daar voorzieningen in voor de Amsterdammers. En niet commercie voor de bezoekers. Ik zie ook een enthousiast. Jij bent enthousiast, Anouk. Hartstikke goed. Bojana, ook enthousiast. Is het toch een oplossing ook voor die jongeren die nu aan het struggelen zijn? Nou ja, hij is wat kort door de bocht, denk ik. Maar ik denk wel dat er een oplossing in zit. Want je hebt natuurlijk ook al die Instagram-rijen overal in de stad. Hè? Dus dat helpt. Er staan ook heel veel jongeren tussen. Exact. Ja. Maar wel jongeren die dat kunnen betalen. Ja, die armoede in Amsterdam, daar gaat het ook helemaal niet goed mee op dit moment. Nee. Wat moet de burgemeester wat jou betreft dan doen als eerste? Nou ja, kijk, het feit dat zij ook echt wel, ik waardeer heel erg haar eerlijkheid, dat ze ziet dat die kloof er is en dat misschien vanuit de gemeente daar niet voldoende op, hoe zullen we het zeggen, geacteerd kan worden. Mm. Laten we het zo even zeggen. Dus het is de harde realiteit. Maar aan de andere kant heb ik ook echt wel hoop. Want het zit heel erg in, we kunnen het allemaal wel over één kam scheren, Amsterdam, Amsterdammers. Maar het zit in die persoonlijke verbinding. Dus ik krijg heel veel hoop als ik zie zo'n kind wat groeit, wat wel een kans krijgt, wat zich ontpopt tot iets. En dat soort verhalen delen we ook met haar. Ja. Ook om haar gewoon dat kleine, dus vanuit het kleine het grootste effect maken. Dat is voor ons echt heel belangrijk. Dus ik denk ook, zolang zij ook dat lijntje blijft houden, dan gaan we kleine stappen maken. En ik ben recent onderdeel, heb ik mogen zijn, van een Harvard Bloomberg traject op uitnodiging van haar, waar het thema vertrouwen van de burger en de gemeente centraal stond. Mm-hmm. Dus we hebben ook, weet je, dus zij kijkt ook creatief van oké, als wij het niet weten als dat, laten we kijken buiten de landsgrenzen. Waar kunnen we wel misschien de expertise inwinnen? Ja. Dus wij hebben daar ook echt wel een college gehad van 7 maanden van hoe kun je kijken eigenlijk naar problemen? Ja, en kunnen jullie dat nu gaan omzetten in actie? Dat hoop ik wel. Ja, dat zou wel mooi zijn, want daar is echt behoefte aan, begrijp ik. Dankjewel, Amsterdammers Jasper van Dijk, Bojana Duhovski en Aynouk Tam. Dankjewel, Natasja. NPO Radio 1. Natasja Kips. De Nieuws-BV. Nou, wat weten we in Nederland eigenlijk over honkbal? Hoe heet de Amerikaanse honkballegende die in 1954 trouwde met Marilyn Monroe? Een huwelijk dat amper een jaar stand hield. DiMaggio. Ja, dat is Joe DiMaggio. Ja, ja, en dat huwelijk met Marilyn Monroe, Maarten. Hij heeft na haar dood elke week 2 x 6 rode rozen op haar graf laten bezorgen. De enige man die werkelijk van haar hield. Dit zijn jouw woorden, Philip. Ik vind het romantisch gelul. Ja, meer over de romantiek van het honkbal straks na 12:30. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Beleggers steken weer meer geld in vastgoed en dan vooral in commercieel vastgoed, zoals hotels, winkels en kantoren. Nederlandse beleggers investeerden 44% meer dan een jaar geleden. Toen was de markt op een historisch dieptepunt beland, mede door de sterk gestegen rente. In Beuningen in Overijssel is gisteravond mogelijk een luchtballon beschoten. Gisteravond maakte de ballon een noodlanding op een voetbalveld. Volgens de politie is er waarschijnlijk geschoten met een luchtdrukwapen. Niemand raakte gewond. Een Italiaanse journalist moet van de rechter €5.000 schadevergoeding betalen aan premier Meloni. Ze had een beledigende opmerking gemaakt over Meloni's lengte. En eerder had ze kritiek op een foto van Meloni met op de achtergrond fascistenleider Benito Mussolini. De Italiaanse premier doneerde €5.000 aan een goed doel. En een week voor de opening van de Olympische Spelen in Parijs is het Olympisch dorp geopend. Zo'n 1.000 tot 2.000 sporters en hun begeleiders komen daar vandaag al aan. Na de Spelen wordt het Olympisch dorp omgebouwd tot een milieuvriendelijke wijk voor 6.000 bewoners. ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de wegen. Wel nu drukte nog steeds op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar, 7 kilometer, 20 minuten vertraging. Ook de A6 valt op. Daar vielen voor Urk richting Emmeloord. 2 kilometer, 20 minuten langzaam rijden. Dan een kapotte vrachtwagen. Die is gestrand op de A59 richting Zierikzee vanuit Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Made, 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. Kan nog wel eens meer gaan worden. En tot slot nog even de N313 richting Lichtenvoorde. File vanwege de Zwarte Cross. Momenteel 2 kilometer en minimaal 20 minuten oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Hoetak. Nederland zorgt niet goed voor kwetsbare kinderen, las ik in het Parool. Dat blijkt uit de Kids Rights Index 2024, een ranglijst voor kinderrechten. Volgens het rapport worden in Nederland fundamentele kinderrechten geschonden. Nederland zakte vorig jaar van plek 4 naar plek 20. En dit jaar staan we op plek 19. Buurlanden Duitsland en België staan bijvoorbeeld op plek 4 en plek 8. In het paroolartikel concludeert voorzitter van Kids Rights, Mark Dulaert, dat we als rijk land door het ijs zakken. Hij pleit voor een kabinet dat durft in te grijpen met structurele maatregelen. En daarbij een voorbeeld neemt aan internationaal bewezen interventieprogramma's. Welke dat dan zijn, komt in het stuk vervolgens niet ter sprake. Ik deel de zorgen van Mark Dulaert, die als voormalig kinderombudsman ook al pleitte voor maatwerk in het onderwijs bijvoorbeeld. Maar de kop dat Nederland niet goed zorgt voor kwetsbare kinderen is natuurlijk extreem zacht uitgedrukt. Het is een schande dat er in dit zogenaamd rijke land ruim 900.000 mensen leven in armoede, waarvan 221.000 kinderen. En dat is de informatie die bekend is. De aantallen liggen in werkelijkheid nog een stuk hoger, omdat heel veel armoede en problematiek zich niet makkelijk laat toetsen of onderzoeken. Vooral niet als het om kinderen gaat. En vooral niet als de overheid die deze problemen moet oplossen een van de belangrijkste veroorzakers is ervan. Zo wordt er met geen woord gerept over hoe armoede binnen Nederlandse gezinnen beleidsmatig is gecreëerd en in stand wordt gehouden door bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. En dat het maar niet lukt om de getroffen ouders en kinderen rechtmatig te compenseren, in hoeverre dat überhaupt kan. Of de systemische segregatie op scholen die alsmaar groeit in Nederland. Of dat in ons o zo rijke land kinderen opgroeien in huishoudens met lood in het drinkwater. Of in niet of nauwelijks onderhouden woningen met slechte isolatie of ventilatie. Het structureel schenden van fundamentele mensenrechten en met name kinderrechten in Nederland roept de fundamentele vraag op: wat maakt een land nou rijk? Is dat de hoeveelheid geld die we met z'n allen verdienen? De hoeveelheid internationale bedrijven die we met beloftes van belastingvoordelen aantrekken? De hoeveelheid sociale huurwoningen die we verkopen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat een land net zo rijk is als dat het kinderrechten waarborgt en armoede onder kinderen bestrijdt. Armoede als resultaat van ouders die om wat voor reden dan ook onverstandige keuzes maken. Maar vooral armoede door simpelweg gewoon pech. Geboren in het verkeerde nest. Of nog erger, zoals het rapport van Kids Right laat zien, geboren in het verkeerde land. De gewelddadige, mensonterende armoede in Nederland is gecreëerd. Maar zolang we geloven in het sprookje van Nederland als rijk land dat vanzelfsprekend bovenaan allerlei lijstjes zou moeten staan, is dat moeilijk te accepteren en gebeurt er niks. Ik hoop niet dat concurrentie met andere landen om dit soort lijstjes nodig is om ons wakker te schudden, maar zowel dan maar. Want het is hoog tijd. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel dat de wereld vergaat, dan hebben we in elk geval onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv Tijdcapsule. Vandaag de gast, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Ines Kostisch. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. U zat als nieuw Kamerlid in januari in onze serie De Overdracht. En daar zei u dat uw omgeving zich zorgen maakt over of u niet te hard werkt. We zijn nu half jaar verder. Even bij u inchecken. Hoe gaat het met dat harde werken? Ja, het is nog steeds heel hard werken. Maar ik krijg ook superveel energie. Ik vertelde vorige keer ook dat ik heel veel energie krijg van samenwerking met burgers in het land. Daar krijg ik heel veel inspiratie van. Daarmee kunnen we ook veel verandering brengen. En ik zoek ook de samenwerking op met mijn collega's in de Tweede Kamer. Waardoor je alsnog in een hele moeilijke politieke situatie een aantal successen kan boeken. Ja, moeilijke politieke situatie. Wat is het moeilijkst op dit moment? Nou, iedereen die voor een stukje compassie staat, het goed omgaan met elkaar, voor elkaar zorgen, goed omgaan met de dieren, met onze natuur, voor de toekomst van onze kinderen, die ziet dat de huidige politieke meerderheid niet de goede kant op gaat. Maar we hebben een aantal successen kunnen boeken door gewoon heel veel koffie te gaan drinken met andere partijen, zelfs van de partij aan de rechterkant, en gewoon het gesprek aan te gaan. Waar kunnen we elkaar wel in vinden? Wat kan wel? En dan zie je bijvoorbeeld dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat er minder geld gaat naar die verschrikkelijke proeven met apen. Juist meer geld naar de goede alternatieven daarvoor. We hebben ervoor gezorgd dat er in ieder geval de doelen die voor natuurbescherming nu staan, dat die moeten worden gehaald. En dat de achteruitgang van vlindersoorten en bijensoorten, dat wordt gestopt. We hebben ervoor gezorgd dat het importeren in Europa van producten die afkomstig zijn van garnalen, waarvan de ogen, terwijl ze nog levend zijn, worden afgeknipt, dat wordt gestopt. Ja. En we hebben samen met verschillende partijen zijn we opgekomen voor omwonenden van staalfabriek Tata Steel, die gewoon wordt vergiftigd. Die mensen gewoon vergiftigd in de buurt. Dus ja. Dat zijn gewoon positieve stappen in een hele moeilijke situatie. En dat krijg je alleen maar voor elkaar door ondanks alles met elkaar te gaan praten. Juist. U zit nu een half jaar in de Kamer. Zullen we heel even gaan luisteren naar hoe u van tevoren naar de politiek kijkt? Oh ja. Eigenlijk heb ik altijd gezegd, ik ga nooit de politiek in. Ik zag gewoon dat iedereen allemaal mooie praatjes had, maar uiteindelijk als het erop neerkwam, zoveel water bij de wijn deed dat er geen goede wijn meer overbleef. Hoe staat het inmiddels met de wijn? De wijn is nog steeds goed. Ja, toch wel, hè? Door dat vele praten dus? Ja, heel veel praten. En nou ja, kijk, iedereen kan praten. Ja, want we hoorden dat net, er moet ook actie zijn. Juist, dus je moet blijven inzetten op die actie. Ja. En dus niet je laten wegsturen met loze praatjes. Mm-hmm. En dus ook weten waar je grens ligt. Dus dat je ook tegen een partij kan zeggen, even goede vrienden, we hebben een goed gesprek gehad. Maar wat je nu voorstelt, dat brengt ons geen stap verder, is alleen maar vertraging. En dat is wat eigenlijk te weinig politieke partijen doen. En gelukkig heb ik de vrijheid binnen de Partij voor de Dieren om wel te kunnen doorzetten. Laten we naar de tijdcapsule gaan. Eigenlijk zitten er middenin. Wat gaat erin? Wat blijft hierachter? Ah, ik heb er lang over nagedacht, maar het wordt Koe Hermien. Oh, dat is niet een wat, dat is een dame dus. Ja. Koe Hermien. Waarom Koe Hermien? Ja, dat is een mooi verhaal. In 2018 werd Koe met haar zus op transport gezegd richting de slacht. Hmm. Maar tijdens het ritje ontsnapte ze met haar zus. Ja, heel Nederland in rep en roer. Hè, heel Nederland in rep en roer, want de zus werd wel meteen weer opgepakt. Maar Hermien, die wist zich bijna 2 maanden lang schuil te houden in de Overijsselse bossen. Dus de jagers, de dierenartsen, de boeren, niemand kon haar vinden. En op een gegeven moment dacht Nederland, nou, die koe is zo stoer, die willen we natuurlijk niet dood hebben, die willen we redden. En toen hebben wij als Partij voor de Dieren bedacht, nou, dan gaan wij een crowdfunding actie opstarten. Ja, niet een crowdfunding, maar een crowdfunding. Aha, ja, leuk, juist. Leuke woordspeling. En dan gaan wij met behulp van heel veel burgers in het land die koe een goed leven gunnen. Dus heel Nederland heeft daar toen aan meegewerkt. We hebben ontzettend veel geld opgehaald. En uiteindelijk is de koe gevangen. En is ze gebracht naar een rusthuis in Friesland. Bij een boer Bert. Mm-hmm. Waar ze ook gerenigd is met haar zus. Want die hebben we ook uitgekocht. Waar ze nu voor de rest van haar leven in vrijheid en blijheid kan leven. Mm. Want boer Bert is opgegroeid op een melkveehouderij. En die heeft gewoon gezien, nou ja, deze koeien zijn hartstikke mooi en lief, maar ze gaan wel naar de slacht. Ja, want we willen ze opeten of we hebben er niks meer aan. Precies. Zo kijken we daarnaar, hè? Ja, ja, melkkoeien gaan na 6 jaar naar de slacht, terwijl ze toch meer dan 20 jaar kunnen worden. En de boer Bert dacht, nou, daar wil ik niet meer aan meewerken. Niet meer meewerken aan de dood van de koeien, maar ik wil ze juist liefde geven. Dus hij vangt nu allemaal van zulke geredde dieren op. En de koeien bij boer Bert worden tot meer dan 22 jaar oud. Ja, maar dit staat voor iets veel groters, volgens mij. U kennen dat ook, hè? We hebben veel gesprekken gehad. Waarom heeft u hiervoor gekozen? Waarom voor Koe Hermien? Waar staat dit dan voor? Ja, voor mij staat het voor lef en compassie. Lef van Koe Hermien om uit het systeem dat haar uitbuiten te ontsnappen. Daar kunnen we denk ik allemaal van leren. En ook de compassie, niet alleen maar van heel Nederland die bijdroeg aan de bevrijding van Hermien en haar zus. Maar ook van boer Bert. Die dacht, ik wil niet meer meewerken aan het uitbuiten en doden van dieren, maar ik wil ze juist liefde geven. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk als je kijkt naar de staat van de wereld op dit moment. Dat moeten we heel hard bewaken en bewaren. Ja, bewaken en bewaren, veel praten, dat is ook wat u zegt. Hè? Missen we echt heel veel mededogen en compassie op dit moment? Ja, ik wil niet treurig zijn, maar het gaat niet heel goed in de wereld. Nee. Als je alleen kijkt naar dierenleed, het lijkt zelfs achteruit te gaan. Europa wil nu weer zeehonden gaan doodknuppelen, omdat ze te veel vis zouden eten. Onze eigen minister voor Landbouw neemt dierenleed niet serieus. En de schrijver Lev Tolstoj die zei al, zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat dezelfde mentaliteit dat achter dierenleed zit, wat we dieren aandoen, dat vertaalt zich ook naar hoe we met elkaar omgaan. En dat zie je dus ook in de stijgende conflicten, oorlogen, maar ook in de helaas zondebokpolitiek die aan terrein wint. Zondebokpolitiek? Ja. Ik vind het wel prachtig dat u in dierentermen blijft, maar wat bedoelt u daarmee? Ja, bijvoorbeeld het feit dat we een aantal grote problemen hebben in Nederland. Van mensen die geen betaalbaar huis kunnen vinden. Mm-hmm. Dat de leefomgeving niet gezond genoeg is. En dat alle schuld daarvan wordt afgeschoven op één bepaalde groep. Vaak de asielzoekers, vaak de vluchtelingen die al kwetsbaar zijn. Die ook maar op zoek zijn naar veiligheid en geluk. En die groepen worden kwetsbare groepen. Mensen die het al niet breed hebben, die het al moeilijk hebben. Die worden tegen elkaar uitgespeeld en afgezet. Terwijl daar niet de bron van het probleem zit, maar bij de politiek die bijvoorbeeld als het gaat om de woningmarkt de woning heeft overgelaten aan rijk investeerders, waardoor er nu gewoon geen betaalbare woningen meer zijn. Hmm. Dus dat is die zondebokpolitiek, het op iets politiek, waar ik een beetje ook bang van word, ook omdat ik zelf uit een oorlogsgebied kom, geboren in Joegoslavië, gevlucht, en ik heb daar ook gezien waartoe het leidt tot oorlogen. En ik ga niet zeggen dat het hier gaat gebeuren, maar het is niet goed dat we elkaar zo bejegenen. En tegelijkertijd zie je toch wel die stukjes compassie hier. Als mensen met elkaar gaan praten. Ja. Staat Koe Hermien dan ook gewoon voor hoop? Heel erg voor hoop, ja. Het staat voor de hoop die er ook is in de samenleving. Als je kijkt naar om terug te gaan naar die asielzoekers en asielzoekerscentra. In Rotterdam en Utrecht waren er bijvoorbeeld groot verzet tegen komst van asielzoekerscentra. En je ziet dat door de manier waarop dat toen ingestoken is, doordat mensen in het asielzoekerscentrum zijn verbonden met mensen in de wijken, cursussen, trainingen, gewoon dat mensen met elkaar gaan praten, dat mensen daarna juist blij zijn dat het asielzoekerscentrum er is. 95% van de mensen van een asielzoekerscentrum, onderdeel van Plan Einstein in Utrecht, is heel blij met zo'n asielzoekerscentrum. Juist doordat mensen elkaar hebben leren kennen. En met elkaar gepraat hebben. Waar wij ons gesprek ook weer over begonnen. Precies. Het gesprek en hoop. Ja, op uw verzoek gaan we dat ook gewoon doen. Cool Hermien, bij ons in de tijdcapsule. We gaan het gewoon doen. Dank u wel, Ines Kostic, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Graag gedaan. Yeah. Oké, nos in tremendo partido solo. Aquí mamás a todo me pay. Ik ken een aria, por cierto. Bienvenidos a baseball. Ando con mi batería, baseball. Gusta blaze, alienta un baseball. Ando con mi bimbi, jam. Con mi boom, player, dance, mi da bj. Mi da catch, mi da catch, mami, mi da bj. Mi da batí, mi da bj. No, mi da loco, bj. Paso mi boom, player, dance, mi da bj. Well, aquí no tin ganga, ta aria, ta picha, so. No peta mía, ta tira, wow. Esquina tenga, esquina po. Ta conco, porque mi tabuta, mi coa. Catcha boa, catcha boa. Boa, empeta di, que o el guante de lo. Si mi pide un ice cream, el snack aria, mami, no sin el dream team. Si mi tiro un bola, tapa, soma, pide un ice cream, el snack aria, mami, no sin el dream team. Una baseball, pero una boquerunga. Primera, segunda, tercera, off, bota, ketchup. Que guante, cubo, tinky, rimi, mami, lo boquecha. Tu rebala, nan, morra, mita, tira, nan, bota, guanta, nan, strike. Tami, dushi, contra, nan. Esquina, dream, esquina, fo, a tu meme, awo. A te siguiente, picheo, visa, mi cuate, mío. Esquina, dream, esquina, fo, a tu meme, awo. Groep Arias en Quintanilla met baseball. En dat brengt me bij het volgende onderwerp. De Nieuws BV. Groot honkbalnieuws namelijk. De 21-jarige Sherangelo Asijntje gaat spelen in de Amerikaanse Major League Baseball. Binnen honkbal het hoogst haalbare podium ter wereld en hij is dolblij. I would definitely like say only like awesome, like really excited, especially came here all the way from Curaçao and to be able to be in this moment right now is pretty awesome, especially the way my whole family is here, so it's more even excited. Ja, wordt Seintje net zo groot als de Curaçaose honkbalhelden Andrew Jones of Hensley Meulens? Ja, en hoe kan het eigenlijk, hè, dat Curaçao de meest professionele honkballers ter wereld heeft voorgebracht? Dan ga ik bespreken met honkbalkenner Paddy Romer. Goedemiddag, Paddy. Hallo, hallo. Fijn dat je er bent. Ja, ik was meteen enthousiast toen ik dit nieuws hoorde. Jij ook? Ja, super enthousiast. Natuurlijk een geweldige jongen. Ja. Maar één van de vele. Maar wel met een unieke. En ja, het is heerlijk om te zien dat er zoveel talent, eigenlijk de grootste sporttalenten van het Koninkrijk, in Amerika echte supersterren zijn. Ja. En bij wat voor club gaat hij eigenlijk spelen? Hij gaat bij de Seattle Mariners spelen. Mm-hmm. Dat is een organisatie die zijn ups en downs heeft. Oh, ja. Maar de laatste jaren vooral bekend staat om goed talent naar zich toe te halen. En ze hebben nu al een enorm talent naar zich toe gehaald. Ja, wat voor talent. Ik ben heel eventjes wat research gaan doen naar deze Seintje. Hij is een zogenaamde switch pitcher, hè? Ja, dat is uniek. Hij gooit met twee armen en met beide armen even goed. En hard ook, 150 kilometer per uur. Ja, dat is, dan val je op. En ja. Hij kan natuurlijk zich instellen op van alles nog wat slagman is. Ja. En ja, Het is bizar om te zien ook gewoon. Ja, want dat kunnen doen, hè, met twee. Want zo'n switch pitcher, ik ging ook even kijken, hoeveel zijn er eigenlijk die dat kunnen? Dat zijn er niet zo heel veel. In de historie, ik denk dat er 8 in de historie van MLB zijn geweest. Serieus? Dus dat is enorm. Het is fantastisch. Even luisteren wat Seintje er zelf over zegt, over dit talent. My dad is a catcher, so I always like want to mug my dad. And I always like joke around with him, saying like I will be way better than him. And it's something like I always like forget my glove at home on purpose, so I can use his glove, so I can throw from the right side. Dat is echt doordacht, hè, Paddy? Want Seintje legt dus uit hoe hij als kind expres eigenlijk zijn handschoen thuis liet liggen, als ik het goed heb begrepen, zodat hij die van zijn vader kon gebruiken en dat hij ook zijn rechterarm kon trainen. Ja, het schijnt zelfs zo te zijn dat hij een schroef in een honkbal deed om door een bal een band te gooien, zodat hij heel erg goed ging gooien, maar echt met beide handen. Ik vind trouwens dat hij een geweldige stem heeft, die jongen. Hij heeft een hele fijne stem, ja, inderdaad. Mocht hij dat honkballen niet meer willen doen, kan hij altijd nog radio komen maken, misschien. Maar dat betekent wel, als ik dit dan zo hoor van jou, deze jongen, dat is een strateeg. Die denkt over dingen na. Ja, dat doet hij zeker. Want hij heeft ook een bewuste keus gemaakt om niet al bijvoorbeeld in 2022 te tekenen. En hij is via de scholen is die gedraft. Dat is wat anders dat je als internationaal speler gedraft wordt. Ja? Dat zijn 600 talenten. En hij zat bij de eerste 25 talenten. En hij is dus nummer 15 gekozen. En dat zegt natuurlijk wel alles dat hij echt heel goed is. Maar het feit dat hij 2 jaar geleden wou zeggen, ik wil eerst het nog laten zien, ik wil mezelf verder ontwikkelen, mm-hmm, dan kan ik een fantastische stap maken. Ja. En nou, dat doet hij nu wel, ja. Ja, dus strategische keuzes maakt hij. Hij denkt er echt over na. Waar is hij nog meer goed in? Behalve met links en rechts gooien, nou ja, 150 kilometer per uur. Kijk, hij kan gewoon heel goed honkballen, omdat hij wel alle facetten beheerst. Maar hij is zich natuurlijk gespecialiseerd. En zo, ja, dat is natuurlijk bijzonder als je over een heel klein honk, plaatje, een bal zo goed gericht kan gooien. Ja, dan, en je doet het echt heel goed, dan kan je echt veel geld verdienen en val je op. Nou, ja. Curaçao heeft de Kenley Jansen als grote voorbeeld. Inderdaad. Die dat natuurlijk nu als top 4 speler, die ooit zeg maar de wedstrijden binnen heeft gehaald in Amerika, is doorgedrongen. Dus ja, hij heeft ook prachtige voorbeelden binnen Curaçao. Nou, daar noem je wat, hè. Curaçao levert echt zoveel talent. Curaçao is gewoon hofleverancier eigenlijk. Omroep Zwart die maakte daar vorig jaar een mooie documentaire over, Home Run. The reputation of Curaçao went from zero to nowadays we can say per capita we're the number one talent producer to MLB. I grew up playing with those guys and we all reached the major league. En dan, wat je moet performen, wat je moet doen, kijk op poor, wat je moet doen. As soon as you start slacking, there's somebody else that's trying to take your job. Elke jongen van het eiland die het goed doet, zijn mensen echt heel trots op. Paddy, het is ongelooflijk hoeveel talent daar vandaan komt van ons eiland. Hoe komt dat toch? Wat hebben we daar in dat water? Nou, dat is eigenlijk wat Hamilton Simmons, die een aardige keer wat Golden Gloves heeft gewonnen in MLB, die heeft het wat over water. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is vooral de toewijding van ouders. Die zijn echt geweldig. Overigens niet alleen het honkbaltalent. De ouders van Curaçao zijn heel erg gedreven om alle talent wat breed is in Curaçao te benutten. En of je nou arts wordt of honkballer. Maar ouders stoppen daar heel veel tijd en energie in. Maar ook de jeugdcoaches van Curaçao. Het zijn eigenlijk de beste coaches van de wereld. Wat maakt hen zo goed? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat ze spelen op velden die niet helemaal egaal zijn. En dat ze onverwachte dingen moeten doen op zo'n veld. Ja, je moet ook altijd het veld eerst schoonmaken voordat je gaat spelen. Nee, maar die jongens die doen. Ja, maar het is hobbelig. Ja. En ik denk dat een van de redenen is dat ze dat doen. En ze worden onder haverklap ook wereldkampioen bij de jeugd. Dus eigenlijk dat ze met beperkte middelen of met uitdagingen eigenlijk een spel spelen op hoog niveau. Ja, en als voorbeeld de generaties. Hè? Jean-Angelo, zijn vader is een voorbeeld. Ja, dat hoorden we hem net zeggen. Maar als je naar de generatie daarvoor kijkt met Andrew Jones, Hensley Meulens, maar ook de mensen daarvoor, meneer Curiel, mijn eigen schoonvader, Fietsie Fleming, dat zijn voor dat soort jongens nog steeds gewoon grote mannen. Ja. En al die voorbeelden en de stimulans die ze overal krijgen. En natuurlijk de voorbeelden. Andrew Jones is daar misschien wel het mooiste voorbeeld voor de generaties. Ja, die heeft echt geweldige dingen gedaan en bizarre dingen. En ook voor hem is nog steeds Andrew Jones wel iemand waar hij heel erg tegen opkijkt. Ja, en die waarschijnlijk dit jaar in de Hall of Fame komt. Serieus? Ja, dat is in Amerika. Dat is bizar. Je zegt waarschijnlijk, dus dat zal waarschijnlijk ook wel gaan gebeuren. Goed gevoel bij. Ja, precies. Jij bent altijd wel goed in die voorspellingen. Hey, eventjes over Curaçao gesproken, het eiland en de maatschappelijke betekenis hiervan. Wat ik altijd heel erg mooi vind, is als ik over dat eiland rij op een mooie zondag bijvoorbeeld, zie je die kinderen bij die bushalte zitten, helemaal in vol ornaat in hun tenue. Het heeft echt wel een betekenis. Je zegt ouders die voeden hun kinderen daarmee op. Wat betekent honkbal voor Curaçao? Nou, kijk naar Didi Gregorius. Die heeft een geweldig veld neergelegd. Didi Dietz Foundation. Waar kids gewoon de hele dag spelen. Maar het is breder. Dus we zijn overigens samen met dat klinkt heel erg overdreven. Ik mag af en toe adviseren, maar de federaties. Het voelt wel als we. Ja, tuurlijk. Ja, aan alle kanten. Ik voel me één met de mensen. Maar de federaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Aruba wordt ook geweldig honkbal gespeeld. Die zijn nu echt een hele nadrukkelijke. Dat wordt eigenlijk vandaag of morgen aangekondigd. Gaan een nadrukkelijke samenwerking aan. Om ervoor te zorgen dat het talent ook echt ingezet kan worden voor de landen zelf. En het zijn landen. Laten we dat ook niet vergeten. Ja, dat vergeten we wel eens. Na het opheffen van de Nederlandse Antillen in 2010. En tegelijkertijd zijn we ook met een project bezig om te kijken of we gebruik kunnen maken van de subsidies die van het slavernijverleden vrijkomen. Daar hebben we een heel plan voor ingediend. Mm-hmm. En dat betekent dat we op allerlei niveaus binnen honkbal voor de jeugd veel kunnen doen. Maar ook op educatief vlak, sociaal vlak, economisch vlak en zelfs op diplomatiek vlak. Dus die sport. Die rendeert eigenlijk voor de totale gemeenschap. En ik zeg even gemeenschappen, omdat op Aruba en Sint Maarten wordt dat ook begrepen en ook op ingezet. Juist. De liefde van mijn vrouw brengt me ook bij Curaçao natuurlijk altijd. Je blijft er niet van weg. Nee, heel goed, heel goed, heel goed. En blijf vooral ook daar naartoe gaan. Dat is heel belangrijk. Zeker het werk wat er wordt gedaan. Middels baseball. Het is meer dan alleen maar tegen een balletje slaan. Er gaat enorm veel geld in om. Maar vooral veel talent en veel toekomst. Dank je wel, Paddy Reumer. Vijf dagen. De wijk Charloes is een van de armste wijken van heel Nederland. Maar onder de grond ligt een goudmijn. Dat veld dat is vrij groot, hè, want dat loopt echt over bijna heel Rotterdam-Zuid, zo schuin. Jaarlijks pompt de NAM wel voor 30 miljoen euro aan olie op. Maar de bewoners zien daar weinig van terug. Wat vind ik daarvan? Ja, eigenlijk niet zo heel fijn. Sommige bewoners van Charloes vrezen Groningse toestanden. Komt er dus een scheur. Hier hebben we een aantal jaren geleden even een streepje gezet. Maar je ziet dat hij nu ook gewoon verder lopen. Deze hele week in vijf dagen persoonlijke verhalen uit Charloes over de oliewinning onder 70.000 woningen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Word weer fit met VitaPro. VitaPro bevat het antioxidant vitamine C en het helpt vermoeidheid te verminderen door vitamine B12. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Over 2 uur begint in Lichtenvoorde de Zwarte Cross met crossmotoren, veel harde muziek en dus een flinke oplawaaier voor je oren. Steeds meer festivalbezoekers lopen naar zo'n festival een piep in hun oren op waar ze niet meer vanaf komen. En dus staan artsen dit jaar voor het eerst op het festival voor onderzoek en voorlichting. Wat ze precies gaan doen, dat hoor je zo in de Nieuwsbrief. Maar eerst, de Britten willen weer belangrijk worden in Europa. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Europese leiders uit tientallen landen zijn bij elkaar in Oxford in Engeland. Ze halen de banden aan op een internationale top, de Europese Politieke Gemeenschap. Correspondent Arjen van der Horst, wat is het belangrijkste gespreksonderwerp daar? Ja, de top staat vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne. Het was dan ook geen toeval dat de Oekraïense president Zelensky pal naast gastheer Keir Starmer zat, hè, de kersverse premier van het Verenigd Koninkrijk. Het was ook geen toeval dat de Britten Blenheim Palace hadden uitgekozen als de plek voor deze top. Want het paleis is de geboorteplaats van Winston Churchill, de oorlogspremier. En Zelensky refereerde ook hieraan in zijn toespraak. This place is associated with Winston Churchill. It was his ability to be a steadfast barrier between history and cowardice. And that is the key reason people still look up to him. Bravery made Churchill Churchill. Ja, Zelensky zegt, laat ons inspireren door de moed van Winston Churchill om het Russische gevaar tegen te houden. Oorlog, dus een belangrijk thema op deze top, maar zeker niet het enige onderwerp. Want de Europese leiders spreken ook over betere samenwerking op het gebied van energie, veiligheid en immigratie. Ja, de top is dus in Groot-Brittannië. En nu hadden de Britten de laatste jaren een nogal moeizame relatie met de EU door de Brexit. Is dat nu al wat veranderd? Ja, het was een belofte van de Labour-regering, de nieuwe Labour-regering, tijdens de verkiezingscampagne, de banden weer aan te halen met de Europese partners. En inderdaad, zoals je zegt, onder opeenvolgende conservatieve regeringen, ja, was de relatie met de EU erg verslechterd. En deze top was dan ook een uitgelezen kans voor premier Starmer om de hand uit te reiken naar Europa. It is a pleasure today on behalf of my country to extend a hand to all of you. To say that under my leadership, Britain will be a friend and a partner, ready to work with you, not part of the European Union, but very much part of Europe. De Starmer zei tijdens zijn toespraak dat we in Europa meer dan elkaar nodig hebben. Hè? Het gaat, zeker als het gaat om die taaie thema's veiligheid, energie, immigratie en oorlog. Nee, hij gaat het Verenigd Koninkrijk niet terugloodsen in de Europese Unie. Maar hij wil wel inniger samenwerken met zijn Europese bondgenoten. En een duidelijk signaal afgeven dat de Britten weer onderdeel zijn van Europa. En de top duurt dus nog tot het einde van de dag. Wat staat er verder nog op het programma? Nou, op dit moment zijn alle Europese leiders samen bijeen voor overleg. Maar later in de middag is er ook ruimte voor bilaterale gesprekken. En we zien de afgelopen weken een interessante ontwikkeling. De Britse regering wil heel nadrukkelijk de banden met vooral Duitsland aanhalen. Een dag nadat Starmer Downing Street was ingetrokken 2 weken geleden, stuurde hij als minister van Buitenlandse Zaken naar Duitsland. En de twee landen werken op dit moment aan een breed defensie- en veiligheidsbedrag. Dit ook natuurlijk met het oog op de dreiging van Rusland. En Starmer en bondskanselier Scholz zullen vanmiddag die gesprekken daarover voortzetten. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. De Italiaanse journalist Giulia Cortese moet premier Meloni €5.000 schadevergoeding betalen, omdat ze op X denigrerende opmerkingen had gemaakt over Meloni's lengte. En ook krijgt de journalist een voorwaardelijke boete van €1.200. De correspondent Angelo van Schaik in Rome. Wat heeft Giulia Cortese allemaal gezegd over Meloni? Nou, het gaat om een serie berichten tussen Giulia Cortese en Giorgia Meloni. De journaliste had in oktober 2021 op Twitter toen nog een fake foto geplaatst van premier Meloni met achter haar een buste van de fascistische dictator Mussolini. En die werd door Meloni zelf op haar Facebookpagina geplaatst met een opmerking over een bepaald soort journalistiek die haar lastig zou vallen. Cortese haalde de foto weg, maar reageerde wel op Twitter, en dat wel met de woorden: dat je me op deze manier aan de schandpaal nagelt, laat precies zien wat je bent. Una donetta, een vrouwtje. En daar kwam nog een bericht overheen met de woorden: ik ben niet bang voor je, Giorgia Meloni. Je bent maar 1,20 meter hoog. Ik zie je niet eens. En die laatste twee tweets, daarvoor is de journaliste dus veroordeeld. Volgens de rechter in Milaan betrof het smaad. Ze heeft een voorwaardelijke boete gekregen van €1.200, zoals je al zei. En ze moet dus ook, premier Meloni, een schadevergoeding betalen van €5.000. En je zou zeggen, die opmerkingen, valt dat niet gewoon onder de vrijheid van meningsuiting? Nou, de rechter oordeelde dus van niet. Hij vond het smaad, dat is het Openbaar Ministerie. De verdediging van de journalisten vond het eigenlijk geen smaad, maar werd dus in het ongelijk gesteld. Het beschuldigen van journalisten van smaad is wel een beproefde methode in Italië. Onder politici, ondernemers en ook mafioze ondernemers. Ook als er helemaal geen sprake is van smaad. Dan worden te nieuwsgierige journalisten aangeklaagd. En het heeft voor die aanklager eigenlijk nauwelijks gevolgen. Een rechtszaak kost veel geld. En op deze manier wordt dus eigenlijk geprobeerd journalisten te intimideren. Vooral freelance journalisten kunnen zich geen lange en dure rechtszaken veroorloven. En de hoop is dus dat die in de toekomst iets minder hun neus in bepaalde zaken zullen steken. En wat je dan krijgt is een soort zelfcensuur onder journalisten. Ja, dat betekent ook nogal wat voor de persvrijheid in Italië. Nou ja, die staat dus ook al jaren onder druk. Onder andere door dit soort praktijken. Kranten en freelance journalisten worden financieel onder druk gezet. En ook wordt tegelijkertijd de greep van deze regering op de RAI, dat is de Italiaanse publieke omroep, steeds groter. Nu is het wel gebruikelijk dat bij een regeringswissel de directeuren van de zenders en van de tv-journaals worden vervangen door regeringsgezinde journalisten. Maar deze regering overdrijft, vinden veel journalisten van de RAI zelf. Er wordt buitensporig veel aandacht gegeven aan de goede daden van de regering Meloni. En bij minder fortuinlijke voorvallen uit regeringskringen worden die nieuwsfeiten een beetje weggemoffeld of pas veel later gemeld. Critici hebben het inmiddels al over tele-Meloni. Ja, er is al veel aan de hand op dat gebied dus in Italië. Correspondent Angelo van Schaik, dankjewel. De Amerikaans-Russische journalist Evan Gershkovits is in Rusland opnieuw voor de rechter verschenen. De zitting was achter gesloten deuren. Gershkovits van de Wall Street Journal wordt door Rusland beschuldigd van spionage. De VS spreekt van een schijnproces. De politie onderzoekt een mogelijke beschieting van een luchtballon in Beuningen in Overijssel. Gisteravond maakte die ballon een noodlanding op een voetbalveld. De politie vermoedt dat er is geschoten met een luchtdrukwapen. Niemand raakte gewond. De Argentijnse president Milei heeft een lid van zijn kabinet ontslagen na kritiek op Lionel Messi. Na het behalen van de Copa America zong een speler in het Argentijnse team een racistisch liedje. De staatssecretaris van Sport eiste dat Messi excuses zou aanbieden. Maar volgens de president is het Argentijnse team boven alle kritiek verheven. Het NOS-journaal. In Straatsburg heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie hard uitgehaald naar de Hongaarse premier Orbán. Dat deed ze bij de presentatie van haar plannen voor een tweede termijn als voorzitter. A European Union prime minister went to Moscow. This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission. This was a plain appeasement mission. Von der Leyen zei dus dat Orbán's zogenaamde vredesmissie niets anders was dan een verzoeningsmissie. Orbán bezocht Poetin in Moskou 2 weken geleden. Vanmiddag wordt dus bekend of Ursula von der Leyen een tweede termijn krijgt als voorzitter van de Europese Commissie. De Tour. Na tourpeloton staat een heuvelrit van bijna 180 kilometer te wachten. De renners rijden van Gap naar Barcelonet en moeten onder meer over 5 cols van de derde categorie heen. De wielercommentator Andries Lamin, wordt dit net zo'n zware etappe als die van gisteren? Ja, op zich is dat altijd aan de renners zelf. Die bepalen ook of het parcours benut wordt. Maar gisteren zagen we bijvoorbeeld dat het meer dan 100 kilometer duurde voordat er een grote groep de ruimte kreeg. En vandaag is het dan ook nog eens klimmen vanuit het vertrek. Meteen al direct zometeen na de start. Want ze zitten nu in de neutralisatie. Gaat het op en af. En dat stopt ook niet meer. Dus onder meer Mathieu van der Poel denkt dat het een hele zware rit wordt. Ah, het is wel nog echt lastig. Het lijkt een beetje een overgangsrit. Maar als je naar de hoogtemeters kijkt op het aantal kilometers is het... Is gewoon even lastig of lastiger dan Luik bijna. Dus ik denk dat veel mensen zich daarop miskijken. Ja, en wat is dan jouw gedachte bij deze etappe? Ja, dat het heel lastig zal zijn en waarschijnlijk weer een gevecht om in de vlucht te zitten. Maar ik denk wel, vooral met Axel Laurens, dat we echt wel iemand hebben die nog kans maakt op de overwinning. Ja, Axel Laurens noemt Van der Poel dus. Welke mannen moeten we nog meer in de gaten houden? Nou, ik zou gewoon Van der Poel zelf er ook maar bij zetten. Ondanks deze aankondiging dat het voor hem te zwaar is. En dan ook maar zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. Jasper Stuyven, dat type renner. Dat zijn dan de klassieke renners. Maar ook iemand als Ben Healy, dat is een goede klimmer. Van IF, die zijn ploeggenoot Carapaz gisteren zag winnen. Moet hier uitstekend uit de voeten kunnen. Ja, verwacht je ook nog veel van de klassementsmannen? Of gaan die zichzelf sparen, denk jij? Het lijkt er toch op dat de rit van vandaag daar niet lastig genoeg voor is. Dat ze zich hier gaan testen. Gisteren was dat ook niet per se de verwachting. Maar toen kwam er toch een aanval van Pogacar. Maar met de bergritten van morgen. Dan finishen we op Isola 2000, een skioord. En de dag erna ook weer een bergrit voor de boeg. Lijkt het toch zinvoller om vandaag de benen een klein beetje te sparen. Goed, Andries Lamin, dankjewel. Het weer, droog en zon en wat wolken, allebei. Dus het was maximaal 27 graden op de Wadden en een graad of 20. Ik denk op de Wadden een graad of 20 en in het zuidwesten 27 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan vandaag. En dan even kijken wat er op de weg gebeurt. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Yes, er gebeurt van alles nog wat. Onder andere nu een kapotte auto op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem, daarom 8 kilometer langzaam rijden. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Dan een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meern, daarom 10 minuten in de file. 1 rijstrook is dicht. Dan door wegwerkzaamheden op de A15. Nu file op de A59 richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 kilometer langzaam rijden. De wachttijd voor de verkeerslichten is ongeveer een kwartiertje. En tot slot drukt op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 7 kilometer met 25 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, vandaag is het eindelijk zover. Het grootste muziekfestival van Nederland, de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, barst los. Vier dagen lang rachende motoren op de crossbaan, beukende muziek door de speakers en natuurlijk heuken, dat hoort er ook bij. Zeg ik dat trouwens goed? Ik ben een Brabander, ja, ik heb geen idee. Sorry, ik durf het niet te zeggen. Hoe dan ook, een groot feest. Maar goed, je oren zijn er dus niet zo blij mee. Want door dat harde gebeuk kun je tinnitus krijgen. Ook wel bekend als oorzuizen. En dat klinkt zo. Getverdomme. Ik kan dat even uit, ja? Kan dat uit? Dank je. Want ik krijg dit recht in mijn oren nu op dit moment. En als je nu met je oortjes zit te luisteren, is dit ook niet lekker. Jeetje, wat heftig. Op de Zwarte Cross zie je daarom dit weekend een hoop witte jassen. KNO-artsen rondlopen daar rond om aandacht te vragen voor gehoorschade. Want zijn mensen wel op de hoogte hoe ze gehoorschade kunnen voorkomen? Ik ga daarover praten met onderzoeker en epidemioloog bij het UMC Utrecht, Inge Steegman. En 3FM-DJ Vera Simons, die hoorde je net al even. Vera, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, stelde ik me nou net aan een beetje... Nou, het is toch een klote geluid. Het is een beetje de eerste maandag van de maand. Dat luchtalarm dat dan keihard in je oor afgaat. Ja, maar jij hebt dit. Ik heb dus een frequentie die ik eigenlijk altijd hoor. En overdag als je gewoon met mensen aan het praten bent. En als er een koffieautomaat aanstaat. En er is altijd wel een beetje geroezemoes, white noise. Een beetje geluid op de achtergrond. Dan valt het eigenlijk niet zo op. Maar ik lig er wel echt 's nachts wakker van. Heel vaak. Dat ik gewoon het geluid niet wegkrijg. Niet meer wegkrijg. En dat is echt verschrikkelijk. Ja, hoe is dit zo gekomen? Ik ging wel veel naar concerten al. Vanaf mijn 15e, 16e. En op mijn 18e was er één avond, dat weet ik nog heel goed, toen studeerde ik in Breda. En toen ging ik naar een feest waar we altijd heen gingen. En het geluid zat daar gewoon heel hard. En niemand droeg eigenlijk oordoppen. Nee, dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan, heel eerlijk gezegd. Ja, stom, ja, hè? Ja, en ondanks dat ik wel veel naar concerten ging en wel dan ergens een bewustzijn zou moeten hebben, zou je denken van je wordt veel blootgesteld aan geluid. Een normaal mens kan wel nadenken wat daar het effect van is. Was ik daar gewoon nooit mee bezig op die leeftijd. En toen de volgende ochtend had ik zo'n ruis, zo'n piep die je wel vaker hebt, die mensen misschien die luisteren wel eens herkennen van als je naar een feestje bent geweest, ja, dat je de dag erna het nog hoort. Maar ik, het bleef zo erg aanwezig en ik was heel erg in paniek. En ik weet nog heel goed omdat ik een soort van in een collegezaal zat en echt, ik werd heel gefrustreerd en ik moest echt huilen. En mensen zeiden tegen mij van, nou ja, dat gaat wel weg, dat gaat wel weg. En uiteindelijk ging het dus nooit meer weg. En toen ben ik ook naar de huisarts gegaan om meteen een gehoortest te doen. Want ik dacht, oh, mijn gehoor aangepast. Ik wilde heel graag in de radio werken. Daar was ik druk mee bezig. Nou, ik dacht, dat is wel handig. Dat niet gebruiken, ja, natuurlijk. Dus dat was allemaal in orde. Maar ja, gewoon die hoge piep eigenlijk die het is, die ook heel anders klinkt dan wat we net laten horen op de radio. Ik vind het ook heel moeilijk om te omschrijven hoe het klinkt. Die is er gewoon altijd gebleven, helaas. Altijd op de achtergrond. We hebben ook aan de lijn Inge Stegeman, hè, van UMC Utrecht. Inge, Vera heeft dus tinnitus gekregen na een feestje. Mag ik het zo zeggen, Vera? Ja, zeker. Ja, na heel veel concerten. Na heel veel concerten en een feestje. Hoe ontstaat dat eigenlijk, tinnitus? Is dat inderdaad gewoon plotseling na een feestje? Ja, dat is dus eigenlijk een heel typisch verhaal wat Vera vertelt. Dat tinnitus ontstaat vaak door exposure aan geluid en vaak door meerdere malen. Dus langere periode van meerdere malen exposure aan een hard geluid. En dan bouwt dat op en daardoor ontstaat gehoorschade. En daardoor kan tinnitus ontstaan. Ja, en bij hoeveel decibel moeten we dan denken van, nou, dit is echt gevaarlijk? Nou, daar zit een hele opbouw in. Dus eigenlijk begint het gevaar al vanaf 80 decibel. Maar het geluid wat we vaak horen op festivals en op concerten zit rond de 103 decibel. Mm. En daar kan je eigenlijk echt maar heel kort in staan zonder gehoorbescherming. Dus daarvoor hebben mensen het oordop. Oh ja, nou, nu, dit is niet mijn gehoor. Dit valt gewoon weg, hè? Jij hoort ook niks meer. Ja, het is heel druk bij de Zwarte Kosten, denk ik. Het is heel druk. Ik denk dat we op dit moment heel eventjes de verbinding aan het herstellen zijn. Hey Vera, in de tussentijd, hè? Want je zegt van, ja, dit zit altijd weer bij me. Kun je je ervoor laten behandelen? Weet je dat? Nou, ik krijg heel vaak, dan is er weer een onderzoek geweest ergens in de wereld. En dan komt er een krantenkop van, oeh, we zijn misschien dichterbij. En al mijn lieve vrienden sturen dat meteen naar me door. Oh, lief, ja. Ik heb ook ooit de fout gemaakt om in een Facebookgroep te gaan zitten voor mensen met tinnitus. En elke keer dan ligt iedereen op van, ah, volgens mij is er iets. Maar tot op heden is er, en dan kan Inge denk ik aanvullen, nog niet een soort, ja, effectief middel tegen, of wat het een soort van meer draagbaar zou maken. Er zijn mensen die ervoor kiezen om geluid op te zetten, om het een beetje weg te laten vallen, maar ik zelf. Maar echt een behandeling ervoor, dat niet dat jij weet. Inge Stegeman hangt inmiddels aan de telefoon. Ja, is er een behandeling voor tinnitus? Nou, er zijn wel verschillende behandelingen die kunnen helpen, hè. Dus sommige mensen, zoals Vera net al zegt, gebruiken een soort van maskeerder, waardoor het geluid. Wat heel effectief is cognitieve gedragstherapie. Dus dat is wat meer leren omgaan met de tinnitus. Ja. Voor mensen met gehoorverlies werken gehoorapparaten vaak heel goed. Dus als mensen wat ernstiger gehoorverlies hebben. Dus er zijn wel mogelijkheden. Maar er zijn ook veel mensen waarbij het gewoon echt een heel nare aandoening blijft. Die niet makkelijk weer weg te krijgen is. Ja, maar dit wil je gewoon allemaal voorkomen. En dat is wat jullie vandaag ook doen, hè? Jullie zijn op Zwarte Cross om daar eigenlijk wat te doen. Geven jullie voorlichting? Of delen jullie oorplugs uit? Wat doen jullie precies? Ja, dus wij willen heel graag inzetten op die preventie. Want tinnitus voorkomen, en dat is eigenlijk wat we in heel veel verhalen ook horen, hè? Dus tinnitus kan eigenlijk heel vaak voorkomen worden, dat we mensen eerder bewust maken van het gevaar van harde geluiden. Dus wat hier dit weekend gebeurt is natuurlijk enorm mooi. Want er zijn mensen die genieten van muziek, van bij elkaar zijn, van feestvieren. En dat is eigenlijk wat we willen dat mensen kunnen doen. En alleen dat geluid, dat moet eigenlijk iets gedempt worden. En dat kunnen we doen door middel van oordoppen. En wat wij dit weekend hier doen is allereerst met de KNO-vereniging en Prevent, het onderdeel van de KNO-vereniging wat zich daar richt, is kijken hoe kunnen we mensen nou voorlichten over tinnitus en gehoorverlies en de consequenties daarvan. En aan de andere kant gaan wij als UMC Utrecht onderzoek doen naar hoe kunnen we mensen beter leren voorlichten. Dus hoe kunnen wij ons werk eigenlijk wat beter doen en op wat voor manieren slaat die voorlichting eigenlijk meer aan? Ja, Ja, je zou ook kunnen zeggen, Vera, jij draait vanavond zelf op Zwarte Cross. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, nou doe volume gewoon van het geluid een beetje omlaag. Ja, ik wou dat het zo makkelijk was. Want we gaan ook allemaal, denk ik, wel eens naar grote stadionconcerten in de Ziggo Dome of Johan Cruijff. En je hebt gewoon zoveel verschillende plekken waar het geluid zoveel mensen moet bereiken. En ook juist in misschien juist wat kleinere festivaltenten, waar ik ook mezelf graag bevind, kan het ook gewoon heel erg niet overkomen als de muziek te zacht staat. Dus ik vind wel, je hebt een bepaald soort volume wat dan verstandig is nodig. Maar ik denk dan ook, als je een organisatie bent, en er werken natuurlijk altijd veel geluidspersonen en professionals die daar bij aanwezig zijn en alles wat gemeten wordt. Ik denk wel dat je misschien aan de andere kant als festival, als organisator wel een verantwoordelijkheid met je draagt om in ieder geval oordoppen goed beschikbaar te maken. Ik zie dat in poppodia in Nederland wel heel goed. Dat je altijd bij de bar op veel plekken erom kan vragen dat er automaten zijn waar goede oordoppen ook verkocht worden. Maar het is zo'n genuanceerde discussie, denk ik. Want ook als ik zelf uitga met mijn oordoppen in op de dansvloer, dan wil ik de bas voelen. En dan is het lekker dat je omringd bent door die muziek. En er zijn zoveel mensen die veel beter weten hoe dat allemaal afgesteld moet worden. Maar de oplossing is, denk ik, helaas niet zo simpel als zet alles maar wat zachter. Want zeker bij de Zwarte Cross hebben we het echt over duizenden mensen die je gewoon die muziek goed wil laten horen en ook een beetje voelen eigenlijk. Ja, dus het hoort er wel bij. Dus de enige oplossing is jezelf beschermen met die oordoppen. Ja, eigenlijk. En ook, er zijn ook, denk ik, veel taboes om, want ik weet nog dat ik ben dan nu eigenlijk die vrouw geworden die dan voordat we naar een festival gaan, dan gooi ik in alle groepsappen, hebben jullie je oordop al ingepakt de dag van tevoren? En word je dan uitgelachen? Nou, als ze weten wel hoeveel last ik ervan heb, dus ze denken van, dat willen we niet, dat willen we voorkomen, maar anno 2024 kun je heel goed oordop op maat laten maken met filters, waardoor de muziek ook echt goed te horen is. Hmm. Want als jij gewoon inderdaad van die gele wegwerpen oordoppen in je oren doet en je bent een beetje liefhebber, een purist, dan valt die muziek vaak wel weg. Dan snap ik het argument dat mensen zeggen, nou, met oordoppen, nee, dat werkt niet voor mij. Maar als je goede op maat gemaakte oordoppen hebt, dan kun je en genieten van de muziek en het ook nog gewoon goed horen en geen gehoorschade oplopen, als het goed is. Ja, maar die goede oordoppen, Inge, die zijn wel kostbaar, toch? Ik bedoel, hoor je dat argument ook wel eens? Van mensen dat ze zeggen, ja, maar dan moet ik die dingen kopen. En die goede oordoppen die zijn echt kostbaar. En dat is een obstakel. Aan de andere, dat is niet voor iedereen weggelegd. Aan de andere kant, als je heel vaak naar festivals gaat, is dat misschien wel een investering die je wilt doen. Want inderdaad, het geluid blijft dan veel beter hoorbaar. Mm. En het blijft echt een mooi, goed geluid. En je bent wel beschermd. En wat net wordt verteld is ook heel belangrijk, hè? Dus wat wij willen onderzoeken is ook van, speelt peer pressure nou een rol hierin? Hè? Dus als bijvoorbeeld iemand in een vriendengroep wel oordoppen gaat dragen, of er dan meer mensen dat gaan doen. Want dat lijkt toch soms een beetje het geval te zijn. Ja. En wat we ook willen kijken is hoe we verschillende leeftijdsgroepen op verschillende manieren kunnen aanspreken. Ja. Want de meeste mensen zijn zich inmiddels echt wel bewust. Ja, helaas valt het geluid weg. Sorry Inge, je bent toch gewoon heel slecht. Het is heel ironisch in een gesprek over gehoor, maar je bent heel slecht te verstaan. En dat komt natuurlijk door alle media die op dit moment ook met Zwarte Cross te maken heeft en door elkaar heen loopt. Vera, goed, dit is jouw leven nu. Met dat klinkt heel dramatisch eigenlijk. Hè? Hoe ga jij vanavond dan erin? Hoe ga je dat doen? Ja, en misschien klinkt het een beetje dramatisch, maar dan is het maar ook heel goed dat iemand dit nu misschien hoort, want dat had ik vroeger denk ik ook al een keer voorbij willen horen komen van, ik heb zo vaak dat ik dan, als ik net weer iets te veel in het geluid ben geweest en ook heb ik mijn oordoppen in, dat ik dan 's nachts echt weer wakker lig tot frustratie vannacht ook nog. En toen dacht ik, dan zit ik morgen ook nog bij de nieuwsbv en dan heb ik slecht geslapen. Nou goed, juist. Lange verhaal kort. Wat was de vraag ook alweer, Natasja? Hoe ga je vanavond genieten, ondanks deze aandoening? Ja, ik sta gewoon lekker te draaien op de Zwarte Cross met mijn goede oordoppen in en dan de koptelefoon op en dan monitors op een de boksen dicht bij de DJ set op een verantwoordelijk volume. Ja. Heel goed. Okay. Onderzoeker Inge Stegeman, dank je wel in ieder geval voor de bijdrage. En 3FM DJ Vera Simons, heel veel plezier en succes vanavond. Dank je wel. De Nieuws BV. Ja, wat gebeurt er als je 10 goed gevulde portemonnees bij politiebureaus en gemeentehuizen in Brabant achterlaat? Dat vroeg het Brabantse journalistieke platform Woeste Grond zich af. Het resultaat van hun onderzoek? Een verrassende combinatie van eerlijke vondsten en zorgwekkende fouten. Ik ga erover praten met journalist Rens van der Plas. Goedemiddag, Rens. Goedemiddag. Hey. Ja, jullie besloten dus te onderzoeken, Rens, hoe eerlijk de Brabantse politie en gemeentehuizen zijn met gevonden portemonnees. En wat heb je gedaan? Ja, precies. Ja, daar waren wij heel erg benieuwd naar. En dus hebben wij 10 portemonnees gevuld met bonnetjes en met geld en met andere prularia. En die afgegeven bij Brabantse politiebureaus en gemeentehuizen. En die hebben we 3 weken later weer opgehaald. Ook om te kijken, zit alles er nog in en zijn de portemonnees überhaupt terecht? En? In de helft van de gevallen gaat het goed. Dus bij 5 gemeenten hebben we geconstateerd dat de portemonnee gewoon compleet bij ons terug is gekomen. En in 5 gevallen ging het mis. Dus daar ontbreekt geld of er is geld omgewisseld voor ander geld of de portemonnee is überhaupt helemaal kwijtgeraakt. Nou ja, hoe kan dit? Ja, daar staan we ook even van te kijken. We dachten, het zal misschien bij een enkele portemonnee voorkomen. Maar dat het bij de helft van onze gevallen in onze testen voorkomt, is toch wel redelijk chockerend. En het laat zich een beetje raden waar het aan ligt. Er zijn gemeenten en bureaus die zeggen, ja, we hebben geprobeerd om te kunnen achterhalen waar het is misgegaan. Maar dat kunnen we niet meer, want we hebben onvoldoende geregistreerd waar de portemonnee is binnengekomen, wanneer en door wie die ontvangen is. Dus er zijn ook een aantal gemeenten en politiebureaus die nog onderzoeken hebben lopen om te achterhalen. Ja, kunnen we weten waar het is misgegaan? Nou, dat is dat is toch totale onzin, Rens. Want jullie hebben gewoon bewijs dat er bankbiljetten in zaten, toch? Zeker weten, ja. We hebben alles uitgebreid geregistreerd. We hebben overal foto's van gemaakt. Maar er zijn ook bureaus die zeggen, wij kunnen niet met zekerheid zeggen dat jullie dat geld erin hebben gezet. We hebben dat zelf niet gecontroleerd, dus... Laten zij het een beetje in de midden. Ja, dat is natuurlijk een beetje van de zotte. Maar aan de andere kant, wij hebben ook niet heel veel extra middelen om erachter te komen wat er dan wel precies is. Ja, precies. Jullie kunnen ook niet bewijzen dat er bijvoorbeeld bij de gemeente of de politie zelf geld uitgehaald is. Dat kun je ook niet bewijzen. Nee, precies. Ja, we weten dat het dus of bij de politie of bij de gemeente... Het moet wel ergens daar gebeurd zijn. Want ik bedoel, anders is het er niet, toch? Inderdaad. Ja, dus er moet iemand iets meer weten. Maar het is ook maar net welke prioriteiten gemeente en politie eraan geven. Ja. Of ze het goed willen uitzoeken of niet. Hey, even leuk nieuws, ondanks dit. Hè? Want ik weet niet, ja, jij hebt dat natuurlijk ook meegekregen. Die dakloze Amsterdammer Hadjer, die in het nieuws kwam omdat hij een gevonden portemonnee met bijna €2000 naar de politie bracht. Ik heb dit vanochtend ongeveer 3 kwartier geleden gevonden in de trein. Ik was bezig met blikjes verzamelen. Nogmaals, je weet niet van wie dat geld is, waar het afkomstig van is, wie de eigenaar van is. Altijd als je iets vindt, breng het gewoon terug, ongeacht je situatie. Kijk mij, ik slaap op straat, ik eet op straat, ik verzamel blikjes en ik lever het gewoon netjes. Ja, je kunt iemand op straat eigenlijk, als ik het zo hoor, beter vertrouwen dan de politie of gemeentehuis om je portemonnee te vinden. Wat haal jij hieruit, Rens? Goeie vraag. Kijk, je zou zeggen dat het altijd loont om een gevonden voorwerp gewoon aan te geven. Maar aan de andere kant, je mag als burger in Nederland ook gewoon een gevonden voorwerp zelf bewaren. En dat gewoon kenbaar maken dat je het ergens gevonden hebt. Dus misschien is dat dan de aan te bevelen route voor veel mensen die iets gevonden hebben. Nou, voor deze les sturen we wel een factuurtje naar de politie en de gemeentehuizen. Dankjewel, Rens van der Plas. Factureren, factureren. Wil zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Factureren, factureren. Ik ga mijn stufie in mezelf investeren. Einde van de maand, ik heb veel uren gespaard. Het is tijd voor een rolie, want ik kom steeds te laat. In principe heb ik mucho dinero gemaakt. Maar mijn saldo ligt laag, want jij hebt nog niet betaald. Factureren, factureren. Wil zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Factureren, factureren. Ik ga mijn stufie in mezelf investeren. Van de CNA naar de CLA, van de H&M naar de KLM. Niet bij KFC, maar in BTC. Van de UWV naar de ATM. Veel blauwe brieven in de bus. Maar ik ga ze negeren, want ik heb scheid. Was het wit met mijn allerduurste kleren. Factureren, factureren. Wil zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Factureren, factureren. Ik ga mijn stufie in mezelf investeren. De De bankzitters met factureren. Ik ga eventjes kijken bij onze buren, Bureau Buitenland. Daar zit Sophie Derksen. Sophie, waar gaan jullie heen vandaag? In onze Bureau Buitenland filmzomer. Vandaag in ons filmhuis te gast Hasna Bouazza met een indringende documentaire over een zwarte bladzijde uit de Marokkaanse geschiedenis. The Mother of All Lies heet de film, won de prijs voor de beste documentaire in Cannes. Echt een hele mooie film. Dus ik zou zeggen, ga luisteren. The Mother of All Lies. Ik zet hem eventjes op mijn lijstje en dan ga ik zo meteen luisteren. Mother of All Lies. Dankjewel, Sophie. Vanaf 1:30 dus op deze zender. En wij zijn er morgen weer met een verse nieuws BV vanaf 12:00. Tot dan. Dag. BNN VARA. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.